حسر بنا سرکار سے ہوا روشن حسر بنا سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری تو بھی پیاری ہے باروی تاری